du mëna sotti ndax li ngay def day fekk ki nga bokkal jaay am ko jënd waaye ki ne moo jënd nee na man jënduma te waat na ko doole ci foofu kon dab mënu fi am ñu wax naa izi lam yasbut al bayu kon fa lam yatajaddad milkul muddaha alayhi ala shaqsi wa hiya moom dab xalal an si bàyyi nekk ni ci kem cër ya risaala waxoon na ko maanaam bu fekkee ne ñi bokkoon suuf mbaalu toq ci suuf kenn jaay na ci fekk dañoo nekkan mbooloo dañoo limu kon bu ñu damee wàll wooyu ba indi ko duñ ko séddoo ci digg bi ñu bopp yi toll yemoo ca dañuy seet nañu ëpplante woon ci loola ñu ëpplante ca ci séddoo wàll woo ëpplante yi tam noonu ci remboursé ba niki bu fekkoon day kër goo xam ne léegi boo ko defoon juróom-benn xaaj am na kenn koo xam ne moom ñetti xaaj ñi kon maa nga ne moom genn wàll gi ñetti xaaj ca des tam ñaar ak siq kee moom ñaari xaaj na kee moom benn ba nga xam ne bu doon mirage nga ne kon day loo xam ne kenn moom ñi si fi kenn moom sunus ba kenn moom sudus ba waaw lay noonu kon loolu mi ngi mel ne tey rek bu doon mirage nga xam ne nit dafa faatu bàyyi mbokk mu jigéen mu mbokk ndey ak bàyyi ak yaayam ak ñaari mbokk yu jigéen yu mbokkul yaay donc nga xam ne mbokk jigéen yu mbokkul ndey ak bàyyi ki faatu mooy moom genn wàll ki boo defoon kër gi juróom benn saa mooy moom ñett ñi muy xaaj bi yaay moo ci moom benn muy sudus mbokk ci wàllu yaay bu ndegam limu nañ mat na ñaar mooy moom ñaar ñi muy sunus fekkoon ne pàkk bi noonu la def kon nag léegi mbokk bu jigéen moom ñu woon genn wàll gi ñett xaaj ñi daa jékki-jékki jaay wàllam te fekk ne seetlu wuñ ko woon kon ñaar ñee maanaam kon doomi ndey yi ak yaay mën nañoo dab nga jënd genn wàll googu kon genn wàll gi nga xam ne moom la mbokk bu jigéen ma jaay bu ñu ko dabee ba ñëw ba léegi mbokk yi ci wàllu yaay ñooy moom ñaari xaaj ña ñooy moom ñaari xaaj genn wàll googu yaay moom jël ci benn dong ndax xam nga ne gis nga noonu ëppante woon ci seen cër mbokk ci wàllu yaay dañoo waroon ñaar xaaj yaay yor benn kon nag bu ñu dabee genn wàll googu nga xam ne ñett la woon ba indi ko bu ñu dabee wàllu mbokk bu jigéen mi jaay ba indi ko noonu lañ ko séddowaat yaay benn dong benn xaaj dong la cee jël mbokk ci wàllu yaay ñoom doo jël ñaari xaaj ña boo dee xool ak du soo xiimu naa fa isa kaana asuraka u talaasatan li ahadihim an nisfu wali taani ak tulusu wali taalisi ak sudusu fa isa baaxa saaxibu sudusi fa xissatuhu bayna sharikayhi xala xamsati ashumin li saaxibi nisfi talaatatun wali saaxibi tulusi isnaani wa isa baaxa saaxibu tulusi fa xissatuhu bayna saaxibayhi xala arbaatin li saaxibi nisfi talaata da ci bëgg a teg nag ay wali saaxibi sudusi sahmun waxidun wa isa baaxa saaxibu nisfi fa xissatuhu bayna saaxibayhi xala salaasatin li saaxibi tulusi isnaani wali saaxibi sudusi waxidun wuturika bàyyeef na li shariki ñal aji bokkaale ja xissatuhu wàllam ki nga xam ne moo jënd daa bokk ci ña ca bokk mais na ci misaal mi nga wax léegi yaay xam nga ci ñi bokk ci kër gi la bokk bi mbokk mi jigéenum ndey ak bàyyi muy jaay moom moo far jënd genn wàll gi xam ne tey ki jënd ci ñoom ci seen biir la nekk ki misaal mi ñu joxee léegi yaay ci boppam bi mbokk mi jigéen mi day jaay moom yaay ji moo ko jënd waaw dañuy wax yaay kon nekk yoon nekkam yaay yaa jënd dañuy seet ba ab jaamba jëndoon dañ dab ko loo ci waram rek ñu bàyyi loolu nga téye ko ba te loolu mooy benn xaaj bi nga waxoon ne juróom benn xaaj boo ko defoon kër gi bu fekkoon ne kenn ni jënd kenn wàllu mbokk bu jigéen moom ñu dab ko ba di ko séddoo kon yaay ñetti xaaj ñi benn la ci am kon nag moom yaay ci wëpp ba tey bu fekkee moo jënd genn wàlloo wàll googu dañ ko wax ne ko téyel ba tey benn xaaj bi ñetti xaaj ñi téyel benn bi ndax bu ñu daboonu jàmbur bu ñëw loolu nga ci am bu ko defee ne ci misaal mi ñu joxe mbokk yi ci wàllu yaay ñoo jël ñaari xaaj ñoo ñe nag te rembourse itam lu toll noonu ma tool yi ba sàkkoof na ko moom aji dab ji bi ax si ci jàpp dab ga bax def ci daa yi ci gannaaw ak jëndam nee na bu fekkee ne yow lañ jaay nga xam ne tey bu ñu dee dab yow lañuy dab man ngaa woo ki sañ a dab ne ko man kat léegi jaay nañ ma wàll wi nga bokk na diw moom mën la jaay wàllam danaa bëgg a xam nag ba xam da ngay dab wala doo dab boy dab nga def ko legi ma xam ndax dañu dañ tambali ci soppandiko moy betun ni ngay dab kon nak defal loy def boy dab dawal do dab nga bay ala neen sañes nako su ba bay waaje non lay def ben mu dal wax ni lay dab mbaare bay rek la xablu ho ho ci jëk ak jëndam nak manam nak bu fekke ne ki nga bokkal day jaay walam am ku koy waxale ko ke koy waxale mën la taxaw ne la man kat dama baye jëk jëk jëndu do bëgg dima dab ma bëgg nga wax ma bu fekke bu ma jëndé do ko dab ma jënd bu fekke bu ma jëndé dang ko dab nak ma tayé jënd su ba wa yoon la ne faaw nga def ci len faaw nga wax ko fi saasu la ngay def dedet ci sa tobar ngay nek ngay baye bu la nexé ba waji nga bokal jaay ba mom yu wax jënd jënd su ba la nak bu la nexé dab bu la nexé baye waye ni mu la bëgg tax ni mu la tok ci taxawal legi te ki jënd mom jënd bu sax bir mi sorti bu naal na xam ni ngay def legi bo dabo bo dabut na ko xam legi ndax bu ma xamé na ngay dab na tayé jënd tax ñu farsé la ci ne la waxal li ngay def wala mu yel sam ko du ko warit iskhatu ho rotalam nga manam ngay jamono sax boko ne dëndu bu dé yow duma la dab ko duté bu jëndé wala pla nexé dab ko ah ndax jamono jamono yam ko wax na ko duma la dab ngay jamono lu ñu dab ak ñu dab amagut wax jaay gi amagut kon nak bu sé jëndé wala pla nexé sopi ku ne ko damay rambu ci tété ko wa tax sala bina li annahu askhata haqqan qabla wujubihi la fa kada tambalé ci wa in tuliba qablahu fa askhata haqqahu سبب لم يلزم إسقاطه وله أن يلنكو نقض وقف فري لمن وقف له يعني بو فكي نيكي نغا بوكلا دا جاي والام كفو جند سخ جد نكو دول جي يوني يالا كجند دول والوي سخ جد نكو وقف له جي يوني يالا لم ده باحنا وايرو تنغ من كو دب بو سخ لا رمبوسي لكو كو دول جي يوني يالا لكو يقل ويت ميت نغي دم رمبوسي يو جلات سيوه gan lu ko yakal tahibati niki maye wa sadaqati ak saraxe fekko nek nga bokal la jaay ko ko jënd itam jot na ko may safara ke ko jënd jot na ko may mbajot na ko saraxe bu lay xol sax dab lu nexé dik dindi ñënduma dal li jëlat sayuf ko dexé maye ga yakku sarax saraxe ga yakku a ñëgg nga ko delo nak muy wa sama nu ñëgg ni mu utahu ñel nak ñu joxon ko in halima dem xamon na shafihahu aji dabam waye yi nga xamni mo jëndal te wolbati ko maye lam jënd ba mu saraxé ko xam nga bokay dab dang ko rembu sa ñëpp ñëpp gog nga fay dello da ko wara joxat kam mayen bim jëndé walu bi kam ko mayen ba kam ko saraxam te yow nga ñew nangu wat walu ci kaw rembu sa ko ñëpp gam fayal ñëpp gawal ko té da ko wara jox kam mayen ba kam saraxam da nga woron nako ne walu mi jënd amna ko ñëw diko dab ci manam ba mu koy maye xamal na ne ki ko jaay da ko sekk na kenn te bu nexé ko mu ñëw dab ci ko te teew na mu maye ko ba mu sa ko legi bo ñewé ba dab ko ñeug gën koy delo da ko wara jox kam mayen walu wo ba mu jox kam ko sa xon la in wa hawa khu bu fekk ko nit bu fekke ne maye won na daran kër fastu fiqati yef ni su ha gen walam nga mu ne mu wote nak bu fekke bi nga jënde lolu bu maye ko fekk ton nga xamne amna ko la tanga dab men nga gis rek kuy jaay kër nga jënd kër ga bu nga jënde kër ga may ko goor jaay ganaw ba keneen ñew wax ci tekkal yoon ba yonne ko keneen ñew wax ni maamu ngeen walu kay gi kay gi nga jënd bu maye ko maamu ngeen walu gi ñu xer ko ci yoon mu wax deug waaw mu dal jël genn walu xam nga bu jëlé genn walu ga ki la jaayal mom lay dello genn walu ñëgg ndax kay gi mu la jaayal amna ko wax ci yoon ni ba nga ko jaay war na ko na jaay waaw ki lay jël genn walu kër gi yoon nga dem ci kala jaay mu rembu ci la genn walu ñëgg genn walu ñëgg mu rembu ci wax na dang koy téy bu na dogal na la faw nga jox ko nga may kër gi waaw ndax legi yow bang koy may kër gi xamo won ne ni dana ci fay li xamo won dana fay bolé moy tendre ñew taxaw ni mako mom balé rembursé genn walu ñëpp balé rembursé genn walu ñëpp sax xamo ko legi nak bom bobé fay bu nga xamné néna maamu genn walu gi ba yon jox ko ko bu ko nexé ni day dab genn walu ci dess moy genn walu ci dess tane dama ko rembursé far mom lepp bu ko nexé wax lool waaw batay nak legui su faré dab genn wal ga ci dess ñeug gep di la dess wat ci yow yow mayo yow mu jëlum kër gi mayo ko jëm kër gi lepp ya koy far mom di na forcé la ñeug gi da ñeug gi jox ko ki nga mayan kër gi ndax yow bang koy metto gi bo xamo won ne ñu dana ci fay dana bi tuli fay rek batay non la tut yow mëna léral lén wessu won dala woron bi ngay may li tam ne amna ko la sañ rap lolu mom bu nga dawé baram ci la ñeug do ko téyé dang koy jox ci nga mayan lola fi nak mom da nga jënd kër gi rek maye waye xamna won ne sax kër gi ëlal ni dir mi ci fal dañu feñ ganna da la ben waye taxaw ci yoon ne mom genn wal gi do ne ko waw bam ko jëlé ka la jaayen yow dal lay dello sa genn wal ñëk lu da ganna bu mëna am itam ci mom genn wal gi ci yoon ci dab bo xani day rambu ci wal ci res su baba day mëna ñëk gep dañu wat ci yow su ñëk gi waati yoon bu la neexé tay ko du ajo nga diko joxaat ki nga mayen kër gi gana bang ko jënde ndax yow bobu xamawoon ne am na ko lay dab ba dara wa mulika moom yaf na ko moom wàll gañu dab bi xukumin ci àtte bi xukumin ci àtte àttekat nee na wàll gi nga xam ne sañ nga koo dab bala àttekat bi àtteelee ne la moom nga ko nangu sa dab ba ne la yaa moom kon loola leer na kon loola yaa ko moom kenn sañ caa wax la aw daf yi samañ wala jiñ njëg fayaat njëgg ina bu wóoree ni kii moom moo jënd wàlluk sa waa ji nga bokkalan te neemu ko dama lay dab daal koy jox njëg gi moom sañ tabañ waaw mu nangu njëg gi bu nangoo njëg itam nag ma daal li moom sayof aw ichhaadin wala ak seereloo seereloo mooy mu sàkk ay séere ne leen séere leen ne dab naa lii nga xam ne yoon may na ma ma dab ko xam leen ni loolu mooy yoon may def naa ko dal leen di seereloo kooku nañ doonte sax waaye nga xam ne moo jëndoon te ñor koo dab teewu fay du ñu wàññi dara waaye bokkut na mu ne leen séere leen ni kat dab gi ma yoon may maa ngi seet ba xam danaa ko def duma ko def waaw loolu moom du doy day aajowoo mu dogu ci ne leen séere leen ni dab gi ma yoon may def naa ko kon daa bëgg wax ne maanaam lay tax nga moom wàllu googee nga xam ne moom ngay dab yow aji dab ci kenn ceeti yooyu lay doon te loolu mooy àttekat bi àtteel la ko ne la dab nga wala nga fay njëkk waa ji nga xam ne moo jëndoon mbaa nga sàkk ay séeréen ne séere leen ne leen dab naa nga xam ne loolu moom dal ngay moom jënn wàllu googee nga xam ne fa xala hada ida baax alchafihu alchiq sa qabla an yaquthahu bi waahidin min hadihi al umuri althalaathati kaana bayxuhoo baatilan yett yi bu fekkee lenn amu ci ba noppi teewul nga jàpp ni man rek sama waa ji moom jaay na wàllam kon léegi dal naa kol moom su boobaa itam jàppal ne moom uumu koo ko ni kenn ceeti amut yooyu jamono boo ko jaay itam jaay ka kenn du jàpp ni ak jaay la waaye kaana bay waxoo baatilan ba tey sax bu waa ji weddi woon ne doboo ko yow nga taxawal ay seere yu seere ne yow mii dab nga ko ba rembourse ko loolu it kon kenn du ko naa tolliti dal nga xam ne kon yaa ko moom wastu nga ji la gaawe loof na ko im xasale ndéem jublu na irtiyaan teylu ba seet doxam dafa wax ne nag bu fekkee ki nga bokkalan daa jaay wàllam ñu ne la seetlu doxam looy def dangay dab am doo dab su fekkee danga ne ma may ab diir na seet doxam nu may def su boobaa duñ ko nangu dañ lay wax ne la si defal li ngay def rek dabal mbaa nga bàyyi waaye duñ la may benn diir aw nazaran wala mu ñaan ak seeti lil mustara ñel la ñu jënd ismof ma lay doon lil mustara ne bu fekkee ki nga bokkalan daa jaay wàllam nga ne danga bëgg ñu may ma ma dem ba xool li ma bokk nag moom tam jaay wàllam ba xam jaral na ma dawam nit ndax man ko dama koy dégg rek ne maa ngi moom noo ko bokk waaye gisaguma ko nee nañ ju tax ñu may la nga dem seeti ko dañuy wax ne daal daañu la ko melaloon nag na mel ba nga dégg bu la jaralee dab nga dab léegi bu la jaralul nga bàyyi waaye kenn du la may nga dem seeti ko illaa ka saaxat ndareel tolli waxtu waa lu may nag li lay may nga dem seeti ko gis ko du yàgg dara wenn waxtu dong lay tolloon loolu wees na ko mën a muñ kon daañu la may waxtu nga dem seeti ko ba am wala si ma war na in axasa ndeem nee na jël naa dab gi wa xarafat fekk mu xam asamana njëgg dana ko war wal mustaria dana war it aji jënd ja insàlla ma ndeem nangu na fa bi xali sama ni jëlluma ko danaa ko jëlaat dafa wax ne bu fekkee danga ne jël naa dab gi nga xam ne nga jël siixatul maadi axastu nga wax ki nga bokkal daa jaay wàllam nga daal di wax ne dab naa ko mooy jël naa dab gi kon nee na ka jëndan bu la nee nangu naa sañ nga ko nangu naa kon nee na yéen ñaar ñëpp jeex na kenn mun jaareel tu gannaaw yow dab gi nga dab mënu ci deltu gannaaw mom itam wax gam wax ne nanguna sak dab jeexna ñeeg rek lañuy taxaw ci mu fay la ko way mënu ci deltu gannaaw kon nak fa bi hatta sañe fa jaay alali waji dab li sama ni ngir matale ñeeg ne dam neena du nga xaseene dab na ki jëndol ni la waaw ay ca sey fa ngop ñeeg nga wara rabu seene mo mën ta ñak atakat bi sax tay jaay sa alal fekke andi wo ñeeg atakat day jaay sa alal faye ko waj ñeegum fayal ngir nga rabu seko duñ bañ sax li nga neewul mom nga dab sax duñ ko bañ jaay waaw ndax fay waji ndax delo waji ñeegum fayal mom lay waxna waye bu fatali waxna da nga ne bi sa waj jaay da nga ne dab na te bi nga wax fekk na nga xam ñeeg nga xam ni mom la koko jaay lool war na la waaw waye bu fekke da nga ne dab na te fekkutul nga xam ñeeg koko jaay gannaaw boko xame bu la neexi dal ci gannaaw watax sala bi ni wal halu annahu qad harafa thamana alladhi ishtara bihi al mushtari al shaqsa fa in akhadha qabla ma'rifatihi fala yalzamuhu al akhdhu fa idha harafahu falahu arju an al akhdhi wa isa harafa thamana nak wa qala akhadhuhu wa lazimahu al akhdhu wa lam yati bi thamani kun fa bi hal thamani ay yubahu min mali shafi ma yuwafi bi thamani shaqsi al mashwuhi fihi fa in sakata dem nopi nak mom aj jende ji fa la ho ñal nako naqdhu fi jappu dabga bereb bi bu tollu da nek ñett yu bokut ndax ki saña dab bu ne waji dab na la de tam ko ne nanguna sañ ko moy bi nga wessu legi bi nga toll nak moy bi mu ko ne dab na la mo bi nga xamni mo jëndul dañe pat rek waxul dara dess na itam ben nak moy bu ne ko dab na la bu ne ko nangu ma de ma nangu nga dab ma de yett yoy nak man nga bayyi ñu tekkalel la ko ci addu sox yi mo lay gëna leer da ngay bari li wax ni fa in sakata falahu naqdhuhu ولي وحنا وحاصل ما في المقام ان المسائل ثلاثه لان لي ام دغ دغ غير موم موي يتي مساله لا اهداها ان يقول الشفيه اخذته وقد حرف الثمن وسلم المشتري له الاخذ كن فيلزم المشتري ان يسلم الشقس للشفيه ولا رجوع لواحد منهما او نينا بن بي موي ادي دب جي ني جيلنا دب جي عندي شيخه الماضي bim koy wax fekk na mu xam jëgg boole ci te bam ko waxe ki jëndoon dana ko man nanguna gantuma nanguna ah kon neena ñoo ñaar ñepp kenn ku nekk do sañu deltu gannaaw aji jënd ji war na jël loola jëppal ko waji dab itam bar ko rembourser suma in ata ashfihu bi thamani fala kalama neena bu fekke ne aji dab ji andi na jëgg ñu wara rembourser kon loolu leer na وإن لم يأتي به فإن الحاكم يؤجله ثم يبيعه من ماله بقدر ثمنه سوكي أندي وكو أتك دانوكو دي ماي دالي بدالي بي جيخ ريك تي فايوت نجيجي رامبو سيوت أتك بي جاي تي على لي بوبم جي داخ فايكو نجيجي ولا ماي بن مسألة بي الثانية أن يقول الشفيع أخذت مع معرفته للثمن ويسكت المشتري مثلا نيارل ني aji dab ji dafa wax ni jël naa dab gi andi cheikhatul maadi fekk na it mu xam njëgg ne masala mee nga weesu waaye tey nag aji jënd ja moo ne patt néew ko waaw nangu naa li nga def dana patt rek kooku fa in ata alchafihu bi thamani ujbira almushtari ala akhdihi looy jamono bu aji dab ji andee njëg gi ñu forcé ki jëndoon ne ko doo sañ a bañ jëlal njëg gi te jox ko li nga jëndoon wa in lam yati alchafihu bi thamani kon fa inal hakim yuajjiluhu bi ijtihadihi bu fekkee ne aji dab ji andi wul njëgg atikat da koy may dele ci mooy seet nag lam koy may ngir mu andi ko ci fa in mada al ajalu wa lam yati bihi falahu an yabqa ala talabi thamani fa yubaha lahu min mali shafii bi qadrihi maanaam bu leena ba jeexee te waa ji andiwul njëg gi moom ñi nga xam ne moo jëndoon bu ko neexee bañu jóg ci loola moy sakku ñëk ñu rembourser ko ba léegi dana jar sax atikat bi jaay ci alali aji dab ji ndax fay ko njëgg wala hoy ak ñubuti la akhta shafi ba yubxiya ash-shaqsha li nafsihi bu ko neexé nak mu nekkon waaji ma doon dab sañatuma dawati legi kon man wala gima jëndon legi batay teenako waaw gis nga fofu nga xamni sañna tey waat lam jëndon ndax waji yotuko lam ko wara jox te moy rambousma bi mais nak as-salisatu an yaqul ash-shafi'u aghas wa ya'ba al-mushtari dhalika masal ñettal moy bu waji ne jël na dab bi te fekk mu xam jëg a jënd ji bi yoneewul pat niw ko waaw nanguna dana ko bañna bañ la def kon fa in hajjala ash-shafi'u ath-thamana ujibira ala akhzi ko ko tam bu fekke ne waji dab teewal na jëg fi saasa mom ñu bañna du saña bañ ma jënd ci wa in lam yuhajjilhu abtala al-hakim shufhatahu min khayri ta'jilin fi hadhihi haythu arada al-mushtari dhalika neena masala mi nga xam waji dana won bañna mom bu fekke ne waji andi wul jëg gi mom nakoy rembourser moy waji dab kon atika bi ci bopam moko wax ne ko yow sa dab yakuna te duko may dele ben yoon ci bop masal duko ci may mun di yon dele ci kaw nak aji jënd ji lolu neex ko de wala ho ay yarda bittibahihi bisamani fayubah lahu walaw li shaqsh manam aji jënd ji bu ko neexé mu ne jëlu mu ne atika bi jëlu nga yak dawam mom man nanguna nga bayiko limu mom la dab mu dab ko ba tay te nak man sama rambus mam jox mako rek su baba na atika bi dina ko dali taxawal ci num jotté rambus mam don ti sax nit jëndan dañ dab ko lol lañuy jaayatit dañ ko def mom ndax mu jot ni ko wara rambursé motax sara bi di wax ci wet gina fa fa'idatu sukuti wal manhi ibtida'an an lahu an naqda ma lam yuhajjal lahu athaman wa in qala ndem wax na ni ana man akhusu dana japp dab gi te da andi shikhatul mudari ujjila kon appelef ko salasa ñetti fan li naqti ngir tewon jeegi wa illa bu fekke ni tewuluko saqatat kon dab ga rot en bu fekke dafa andi shikhatul mudari ni ana akhusu wala mu ni ana akhizun bi shikhatu ismi fa'il a kon neena dañ ko may ne ko kon li fa ñetti fan fexel bu andi jeegi nga xamni mo ngi rambusé su ko fi ande baxna fekke ni andi wu fi rek nak ak dawam dal li jeex ñu japp ne ñak na lim doon dab ko de heki jëndoon dal li mom lam jëndal wa in ittahadat ndem bennona as-safqatu pas pasu njaay ba wa tahaddadat limu al-hisasu waliya wal ba'ihu ak aji jaay ja lam tubahad kon defu ko lenel mom dab ga dafa wax ne bu fekke ne liñu jaay day ay walli wall da yi nga xamne ñoko mom ba diko jaay di ay nit waye teewul aj jënd ji mom bi muy jënd dañ ko global rek jaay ko benn yoon la sara bi misale kanis fi darin wa sulusi khanin wa sudusi haitin ni melne liñu jaay le genn walu kër la le ciéru ab hôtel la le sudusu ab jardin la nga xamne yatt lañ jaay gis nga nonu genn walu kër ciéru benn hôtel sudusu tolu sardin tolu dër ni ko mom itam xeyna ñaar lañ bañat waye kenn mom ko waye ki jënd mom dañ ko ko jaay yépp benen global dañ ko jaay benen global ah ko ko neena bu fekke ne ñi ñu wax ni set nañ ko ba dab kenn dañ ko ci def ku ñew bay dab da ngay jekki jëlëndo yépp benen rambu su jëg ci waji fayal da waji dañ ko jaay benen global mom mi jënd nañ ko jaay rek nonu xajal nañ ko ci genn walu kër nangam ciaru hotel nangam sudusu tol dor nangam de dañ ko jaay rek ben yoon kon bu la yoon ne sañ nga dab ci lu mel non bu sappi dañ ci ba nga ñew bay dab nga jekki fay ben yoon waji mu genn ah ku ñew bay dab dal da nga jekki fay waji mu ben mu genn waye ne da ngay dable bayile lolou duñ ko nangoo fofu moy lam tuba hab ay laysa li shafi akhdhu ba'd al hisasi wa tark ba'dha lolou duko man xana aji jënd gi nangu ki jëndoon de tañ koy rembourser mo bu nango baxna bu ne nangu na nga jël le bayile nangu na ma téré mu jëndal len limu té ko yew le nga rembourser mo lolou batay baxna waye bu gan tole ñu fekk ci ko ka tahaddud al mushtari ni ki limu aji jënd ja hal asah ci wax ja gëna wër manam tay bu fekkone ne manam ki nga xamni mo doon jënd du kenn ñaar la mbañat waaw légui lañ ko doon jaay mom mëna doon kenn wal mëna doon ay wali wal kenn mëna ko doon kenn mëna ko mom bolo mëna ko mom waye dal tay ñi jënd ñom ñoo limu waaw lañuy jaay nak mëna limu mëna baña limu ñako mom bari ko jaay mëna limu mëna baña limu waye dal jappal ne fi mom ay jënd yi mo doon kenn benn ñaar la ba ñett ko ko neena bu fekke dafa jënd ñom ñom jënd mat na ñaar ba ñett waye benen di jaay dañu ni jaay jaayu kenn moy lepp leen wax fay leen nangam ñu jëk jëk fay nangam waye taxal ñu ko jaay diw nangam jaay nangam dañu ni bax ñom ñep ñoo jënd leen fay leen nangam ñu jaay leen ko ñu jëk fay lool lool ko ci am sañ sañu dab ba ñoo ni da ngay dab ñoo ñe do ci set kenn bu neex la nga ne ko yow dama lay rambursé nangu sa wal ke nga ne ko yow duma la rambursé dedet ben ngay jël yépp ba nga bay yépp ah ku ñew bay dab lepp ngay dab ñoom ñepp ngay nangu lañu jëndal ba nga bay leen ñoom ñepp waye di nangu nga ne ke yow dama lay bay duma la dab ke dama lay daw yow aa mo lay waxna ka tahaddud al mushtari shaqshan aw ashqasan min wahidin aw mutahaddidin fi safqatin wahidatin falaysa lishafihi an ya'khudha bi shufhati min ba'dihim faqat bal imma an ya'khudha min jami'ihim aw yadaha li jami'ihi hal asah alladhi rajaha ilayhi ibn al qasim wa ka an askhata ak niki boratale bakhduhum len ci ñoom yena ñeene ñi nga xamne ñu amé sañ sañu dab bu fekké ni ñeene ñi neena ñu nundé ñu ci damanté ah kon dañuy wax ka nga xamne mom mo bëgg dab né ko yow kat bo xasse bay dab lepp ngay dab waye doone sawal dong lay dab ah loolu tam mat na xam ñi nga xamne ñu amé sañ sañu dab bu ñeene ñene nun bay nan duñ ci rambur senté kon yow doone man damay dab du tax ñu né sawal dong ngay dab dedet da ngay nangu rembourser lepp mom ko ba nga bay lepp wa moy askhata ba'du shufahi haqqahu fi shufati kon fa laysa li baqihim at tabhid bal imma ya'khus al jami'a aw yadkhul al jami'a aw khaba wala mufaddu bu fekke ne ñoom ñi nga xamne ño saña dab da fay am ñu tew am ñu fi ñu tewut mom mi nga xamne mom mo tew bu dé dab lépp lay jël ko defé ñom ko sékkal té nekkuñu fi nak bu ñëwé nak sét ni def ak mom ni waxna aw qala ba'dhum fa laysa lil hadiri illa akhdhu al jami'i aw tarkuhu aw aradahu wala namako al mushtari aji jënd ji tam bu féké né légui lam jëndal da ko jëndon ci global mo dool bu tiko ñukoy dab mu nangu ñu dab lé bayilé loolu bu fekké ka wara dab bañ nako ka wara dab da bañ nako dédé bu xasse bay dab mom lepp lañ jël ci sé loox mo mu jëndon bu né man ka léw nangu na ko dab waye léw nangu ma ko dab moy lé nangu na ko waram bu jël ko waye lé nangu ma ko ah loolu dis ko loolu mo tam aji jënd ci dis ko fekk ci loola do wax né ko aji dab ji mom lepp lay jël ci yow waye li nga bëgg ñu rembourser la ci lé jël ko lé bayiko ci sé loox dis ko nangu من أو أراد هو المشتري من أو أراد التبخيض المشتري وأباه الشفيع كوك فلا يجاب المشتري إلا برضا الشفيع إيه جامو نسير لكو أي جند جمو مو بغ لم جند تمو أي يفيف متى لين لين بان كورام بسي لين نمو جاها كتن جدام بسي كو مي أجدب لول نينا كم كو سيقل مي أجدب جبو كان نغو مباخ مي أجدب جبو بان يني لب لاي دمو كو حاجل لب لاي لب نفكو جلو mani man ñal nak nga xamne hadara tew nak hissatuhu wala hadara tew dañu jullu ñew na ci gannaaw ba mani man ñal nak nga xamne hadara ñew na ci gannaaw ba fado hissatuhu wala manam ñu sekkal loola te saña dab dañu don mbolo ba bu mbolo dal ëpp na kenn ka fa tewon ñu waxan ko ne ko bu ko se bay dab da ngay rembourser lepp jël lepp mu dal def nona gannaaw ba neena ñam ko sekkal bu re kenn bu de ñaar ku ñu war rek la nga wala mu ci dab ga nga dal dikoy jël bu la neexee jël ko bu la neexee bàyyi ko moom fi toogoon te xas tab moom lay wax naa wa in axasa al xaadiru jamiha ma yashfahu fihi huwa wa shariquhu al xaaibu suma xadara al xaaibu kon fa liman xadara baxda xaybatihi min ashufaayi xissatuhu min al mashfuuhi fihi min al xaadiri ci sartu in axaba dalika su bëggee rek lañ koy wax mu neexee wañ ka neexee bàyyee ko kooku moo tax mu ne in axaba dalika wa hal ndax al hufdatu mbindum